Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Najchętniej wybierana marka premium w Polsce. Dostępna również dzięki perfekcyjnym rozwiązaniom finansowym. Poznaj bezkonkurencyjną ofertę Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców na modele Audi Q7 i Audi Q8 Plug-in Hybrid. Gotowe do odbioru. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 16, tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. A przed nami serwis Trójki, który przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Policja, prokuratura i służby wojewody badają sprawę śmiertelnego zatrucia 3-letniej dziewczynki w Wielkopolsce. Jutro Sejm zdecyduje, czy posłowie będą zajmować się dalej depenalizacją pomocy w aborcji. To głosowanie techniczne. A warszawski sąd nakazał szefowi Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przekazanie zaległych środków spółkom Polskiego Radia. Tylko policja, ale także służby wojewody wielkopolskiej będą wyjaśniać śmierć 3-latki, która zatruła się trutką na szczury w miejscowości Ujazd. Matka i dwie córki z objawami zatrucia trafiły wczoraj do szpitala w Nowym Tomyślu. Sprawą zajął się Grzegorz Ługawiak. Jak informuje rzecznik komendanta wielkopolskiej policji, młodszy inspektor Andrzej Borowiak. Dziecko oraz 7-letnia jej siostra, a także matka dziewczynek wczoraj rano trafiły do szpitala z objawami zatrucia. Maja Pietruńko z nowotomyskiej policji mówi, że około 9:00 policja otrzymała informację o śmierci młodszej dziewczynki. Okazało się, że kilka godzin wcześniej na terenie gospodarstwa zastosowano środek chemiczny przeciwko gryzoniom. Preparat był użyty na zewnątrz budynku. Policja podejrzewa, że silne opary tego preparatu mogły być przyczyną zatrucia. Rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu, prokurator Łukasz Wawrzyniak, mówi, że sekcja zwłok 3-latki odbędzie się jutro. Rzecznik Grodziskiej Straży Pożarnej brygadier Marcin Nowak powiedział nam, że strażacy na miejscu tragedii wykryli trujący gaz. My stwierdziliśmy tam obecność fosforowodoru. Gaz ten stosowany jest do zwalczania owadów i gryzoni, ale używanie preparatów, z których się uwalnia, wymaga specjalnych warunków i kwalifikacji. Grzegorz Ługawiak, Radio Poznań. Specjalny zespół wojewody wielkopolskiej będzie badać sprawę, bo rodzina dzwoniła pod numer alarmowy, ale dyspozytor odmówił wysłania na miejsce karetki pogotowia. Wciąż niepewny los przepisów częściowo depenalizujących pomoc w aborcji. Jutro posłowie będą głosować, czy projekt nowelizacji kodeksu karnego zostanie skierowany do dalszych prac, czy wyląduje w koszu. W tej sprawie jeszcze dziś i jutro odbędzie się posiedzenie klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jak mówi posłanka Urszula Nowogórska, w ostatnich dniach toczyły się rozmowy o projekcie trzeciej drogi, który przywraca stan sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego w 2020 roku w sprawie dopuszczalności przerywania ciąży. To głosowanie techniczne tak naprawdę pokaże również, czy będzie w ogóle możliwe przywołanie do życia, że tak powiem, tej ustawy, o której wspomniałam, tej naszej. Więc tak jak mówię, ja nie przesądzam. To jest głosowanie techniczne, aczkolwiek w głosowaniu technicznym również wyrażamy pewną akceptację tego, co w tej ustawie jest zapisane. A zapisane tam są kwestie dotyczące niekarania osób pomagających w aborcji. Są tam też kwestie dotyczące długości kary za pomoc przy aborcji po 12 tygodniu ciąży. Posłanka Urszula Nowogórska dodaje, że w sprawach światopoglądowych w PSL-u nie ma dyscypliny. Tylko wspólnie jako Unia Europejska jesteśmy w stanie przezwyciężyć największe wyzwania. Z tym przekazem do zgromadzonych w Budapeszcie europejskich przywódców zwróciła się szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Do tego grona zaprasza też kolejne kraje. Doświadczenie ostatnich lat jest dla Europejczyków jasne. Jeśli są przed nami wyzwania, żaden kraj pojedynczo sobie z nimi nie poradzi. Razem jako 27 jako Unia Europejska mamy bardzo dużo siły. Ta właśnie moc jest naszą najważniejszą wartością. Do Budapesztu na szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej przyjechali przywódcy 47 krajów. Najważniejsze tematy spotkania to pomoc Ukrainie i sytuacja po wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych i wygranej Donalda Trumpa. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski dopuścił się bezczynności w zakresie przekazywania środków z opłat abonamentowych na realizację misji publicznej. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie i zobowiązał przewodniczącego Rady do przekazania zaległych środków skarżącym go spółkom Polskiego Radia. Tomasz Trela z Lewicy oczekuje, że Maciej Świrski zastosuje się do wyroku i w końcu przekaże pieniądze z abonamentu mediom publicznym. Nie umiem sobie wyobrazić takiej sytuacji, żeby był wyrok sądu, a obywatel Rzeczypospolitej Polski czy pełni taką czy inną funkcję go nie wykonywał, ale tu widać takie mechanizmy są. No prawnicy, odpowiednie służby muszą się zastanowić, czy są możliwości, żeby na przykład ten wyrok wykonać zastępczo, może ktoś w imieniu pana Świrskiego by ten wyrok wykonał. Sąd wezwał szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji do uregulowania wpływów abonamentowych w ciągu 7 dni. Przed gęstą mgłą prawie w całym kraju ostrzega Instytut Meteorologii. Alerty będą obowiązywały od 20 do jutra do 9 rano. W nocy bez mgieł tylko na krańcach północno-zachodnich Polski, północy ziemi lubuskiej oraz częściowo w Wielkopolsce. Na pozostałym obszarze mgły miejscami będą gęste i mogą ograniczać widzialność poniżej 200 metrów. Synoptyk Michał Ogrodnik podkreśla, że mgła miejscami będzie osadzać szać i drogi i chodniki mogą być śliskie. Kolejne noce będą też mgliste. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 16:00 sport i Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Pokaz siły Igi Świątek w ostatnim meczu fazy grupowej turnieju WTA Finals w Riyadzie. Polska tenisistka w 53 minuty pokonała Darię Kasatkinę do 1-0. Teraz czeka na rozstrzygnięcie pojedynku Coco Gauff z Barborą Krejcikową, który ma rozpocząć się lada chwila, ale wygrana z Kasatkiną była istotnym krokiem w stronę awansu do półfinału, ewentualnego awansu. O ile Świątkówna awansuje, zmierzy się w nim ze zwyciężczynią turnieju drugiej grupy Ariną Sabalenką. Zostaniemy jeszcze na chwilę przy tenisie. W męskim Mastersie w Turynie w grupie o kryptonimie Ilie Nastase zagrają Miedwiediew, Fritz Deminor oraz lider rankingu ATP Sinner. W grupie John Newcombe każdy z każdym zagrają Zwierew, Alcaraz, Rud oraz Rublow. Wielkim nieobecnym turnieju jest Djokovic, który wycofał się z powodu kontuzji, a zawody rozpoczną się już w niedzielę. Puchar Świata w skokach narciarskich już 22 listopada w Lillehammer. W stolicy Igrzysk Olimpijskich 1994 roku wystartują Dawid Kubacki, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczą, Kamil Stoch oraz Maciej Kot. Wielkim nieobecnym, ale usprawiedliwionym jest Piotr Żyła. Tłumaczy go trener kadry Tomasz Turnbichler. Piotr was really improving. Po operacji przez ostatnie półtora miesiąca Piotr czyni stałe postępy. Fizycznie już prawie dotarł do maksimum możliwości i jest na dobrej drodze, ale nie, dla niego najważniejsze teraz, by spokojnie potrenował, ustabilizował skoki i przygotował się do startu w kolejnym Pucharze Świata w Wiśle. A co słychać w piłce nożnej? Wczoraj wielkie emocje związane z Ligą Mistrzów, a dziś do boju ruszają drużyny aspirujące i grające na najwyższym poziomie europejskich pucharów w Lidze Konferencji Europy. O 18.45 Legia Warszawa zagra z Dynamem Mińsk, o 21.00 w Białymstoku Jagiellonia podejmie Moldę. Więcej o tych meczach w serwisie sportowym za godzinę. Myślę, że Legia u siebie na swoim stadionie jest zawsze faworytem, niezależnie od tego, z kim gra. Podobnie było z Betisem Sevilla. To, że Betis Sevilla był mocną drużyną z Ligi Hiszpańskiej, absolutnie potwierdziło moje przypuszczenie, że Legia dała sobie radę, ponieważ to Legia w europejskich pucharach gra zdecydowanie lepiej, aniżeli w polskiej ekstraklasie. Pytanie jest, jak dzisiaj Gonzalo Feo potraktuje to spotkanie. Pamiętając, że w niedzielę Legia gra bardzo kluczowy mecz z Lechem Poznań, dojdzie do pewnych rotacji w składzie. Mam nadzieję, że te rotacje nie będą zbyt duże. Być może dwie, maksymalnie trzy zmiany. Mam nadzieję, że Legia podejdzie do tych spotkania bardzo poważnie, ponieważ zwycięstwo w tym kolejnym meczu pozwoli Legii mieć bardzo spokojny czas na to, żeby przygotować się do meczu z Lechem Poznań, a dwa, przede wszystkim zapewnić sobie awans bezpośrednio z fazy ligowej Ligi Konferencji. A analizował przedmeczowo Marek Jóźwiak, były gracz Legii Warszawa. A kiedy jest szansa na tę setną bramkę Roberta Lewandowskiego? No, w następnym meczu Ligi Mistrzów. Czyli kiedy? Czekamy? Za jakiś czas. No, jak będziemy wiedzieli dokładnie, to co to za niespodzianka? Ja tylko, wiesz, ze mną jest taka sytuacja, że wiem, że dzwonią, tylko nie wiem, w którym kościele. Więc trzeba mi opowiedzieć konkretnie i dokładnie i wtedy będę wiedziała, kiedy mam oglądać. Dobrze, to ja ci uprzedzę. Okay. W takim razie jesteśmy umówieni. Jeśli chodzi o pogodę, to zachmurzenie duże dziś. Na południu miejscami mogą wystąpić większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Liczne mgły, o tym już mówiliśmy w serwisie Trójki, ograniczają widzialność poniżej 200 metrów, a miejscami możliwe opady mrzawki lub słabe opady deszczu. Temperatura od 3 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 5 stopni w centrum, do 10 na południowym wschodzie. Wiatr słaby z kierunków zachodnich. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Tysiące okazji przez cały listopad. Na przykład pralka Haier. Tylko 46 cm głębokości. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2397. Teraz za 2199 zł. I w tym roku nie płacisz. Aż 30 raty 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 19 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 16. Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski, Paweł Turski i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Dzień dobry Państwu. Oczywiście dziś do 19 będziemy wracać do wyborów w Stanach Zjednoczonych. Z wielu perspektyw będziemy na nie patrzeć. Także z tej, jaki wpływ decyzja amerykańskich wyborców może mieć na wybór kandydatów w nadchodzących wyborach prezydenckich w Polsce. No ale tematów dziś oczywiście do 19 dużo więcej. W Niemczech rozpadła się koalicja rządząca. Tym zajmiemy się za kilkanaście minut. W Parlamencie Europejskim trwa wysłuchanie polskiego kandydata na komisarza Piotra Serafina. Do tej sprawy także wrócimy. No ale także nauczycielskie tak zwane godziny dostępności. Czy są potrzebne? Jak mogą zostać wykorzystane zdjęcia naszych dzieci zamieszczane, przyznajmy to, bezrefleksyjnie w mediach społecznościowych. Ten temat, jak się okazuje, cały czas aktualny i na ten temat nigdy za wiele. To tylko kilka z tych wątków, które dzisiaj poruszymy. 2027 trójek to nasz numer. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, gdyby Państwo woleli kontakt mailowy. Simple Minds na początek. Forget about me. Don't No gdyby się uprzeć, to można nawet powiedzieć, że to filmowa piosenka Simple Minds, Don't You Forget About Me. Kwadrans po 16. Zapraszamy do Trójki. Gdy w Ameryce opada powyborczy kurz, Polska szykuje się na wybory prezydenckie. Te, co prawda, zaplanowane są, jak pamiętamy, dopiero na maj przyszłego roku, ale politycy już zastanawiają się nad tym, kto powinien w nich wystartować, a decyzje może ułatwić to, co wydarzyło się za oceanem. Czy ta radość Donalda Trumpa i jego zwolenników wkrótce dotrze do Polski i dla kogo będzie to wiatr w żagle? Według profesora Rafała Chwedoruka z Uniwersytetu Warszawskiego wybór Trumpa może wpłynąć na to, kto ostatecznie stanie do walki w majowych wyborach prezydenckich. W wymiarze symbolicznym oczywiście te wybory są czymś, co daje nowe nadzieje prawicy. Do końca roku najprawdopodobniej będziemy znali kandydatów największych partii. No więc jestem gotów i nie odpuszczę! Zadeklarował w czasie spotkania w Aleksandrowie Łódzkim Rafał Trzaskowski i dodał: jeżeli tylko moje koleżanki i koledzy w Koalicji Obywatelskiej potwierdzą, kto będzie kandydatem naszym, to ja jestem gotów. Gotów jest też inny polityk Platformy Obywatelskiej, Radosław Sikorski. Szef dyplomacji głośno ostatnio mówi o wizji swojej prezydentury i zapewnia, że może do siebie przekonać nawet część elektoratu opozycji. Deklaruje też gotowość do współpracy z nowym prezydentem USA. Jestem w bieżącym kontakcie z najwyższymi przedstawicielami do spraw bezpieczeństwa w obozie Donalda Trumpa. Europa musi pilnie wziąć większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo. Nie brakuje opinii, że teraz notowania Radosława Sikorskiego wzrosną, ale profesor Chwedoruk uważa, że to może być miecz obosieczny. Wiele działań, które podejmował, także wypowiedzi, w tym wypowiedzi znanej amerykańskiej publicystki związanej z Radosławem Sikorskim, no niekoniecznie ułatwiają nawiązywanie kordialnych relacji z nową amerykańską administracją. W sobotę o sytuacji po wyborach w USA ma dyskutować zarząd Platformy Obywatelskiej, a ostateczna decyzja ma zostać ogłoszona 7 grudnia w Gliwicach. Problem z wyłonieniem swojego kandydata na prezydenta ma też Prawo i Sprawiedliwość. Tak prezes tej partii, Jarosław Kaczyński, mówił pytany o to, czy PiS rozważa zmianę w tym zakresie. Nie mam w tej chwili decyzji co do kandydata na prezydenta i w związku z tym nie ma co zmieniać. Mariusz Błaszczak, Karol Nawrocki czy Przemysław Czarnek. Te trzy osoby rozważane są jako potencjalni kandydaci PiSu. To nim będzie? Tego dowiemy się najprawdopodobniej w drugiej połowie listopada. Coraz częściej wskazuje się na Przemysława Czarnka, szczególnie po wygranej Trumpa. Cieszy się on też sympatią prezesa. Oczywiście, bardzo go cenię. Niewykluczone, że do walki o prezydenturę poza PiSem stanie też Beata Szydło. Ostatnio, jeszcze przed wyborami w Ameryce, zamieściła to nagranie w mediach społecznościowych. Wszyscy zadają sobie pytanie. Donald Trump czy Kamala Harris? Czy kobieta może zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych? Czy kobieta może zostać prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej? Zobaczymy. Swojego kandydata ma już Konfederacja i jest nim Sławomir Mentzen. Lewica wciąż się zastanawia, a PSL wzywa całą koalicję 15 października do wystawienia jednego kandydata. Mógłby nim być na przykład marszałek Szymon Hołownia, który już raz próbował swoich sił w wyborach prezydenckich. Tematem przyszłorocznych wyborów zajął się Bartosz Bielecki. Do tematu oczywiście będziemy wracać. No a jak Państwo to widzą, mogą Państwo zadzwonić 22 i 7 trójek albo zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Tutaj oczywiście napisać. Daria Zawiałów i nasza piosenka dnia na dziś. Ballada o niej. Trzecie piętro, stare drzwi. Obłędnie pachnie ciastem, pieczesz mi. Znów jakiś hit. Miałaś rzucić fajki dziś. Uśmiechasz się wciągając w płuca dym. W fotelu śpisz. Rana czekam, aż mi wyślesz. Cyberkartki tak wkurzały mnie. A dzisiaj chcę. Szukam cię na Bardzo osobista ballada o niej od Darii Zawiałow, to nasza piosenka dnia na dziś. Nowojorski teledysk do tego utworu wczoraj miał premierę, ale my zanim wybierzemy się za Atlantyk, to jeszcze skupmy się na tym, co u naszych zachodnich sąsiadów, bo rządząca w Niemczech koalicja rozpadła się. Z trzech tworzących ją partii pozostały tylko dwie. Teraz na włosku wisi przetrwanie rządu kanclerza Olafa Scholza. Opozycja domaga się przedterminowych wyborów, a kanclerz głośno mówi o głosowaniu nad wotum zaufania. A o szczegółach Michał Strzał. Rządzącą Niemcami koalicję nazywano w mediach Ampelkoalition, czyli koalicją świateł drogowych. Wzięło się to od partyjnych barw trzech tworzących tę koalicję ugrupowań. Czerwony to kolor socjalistów z SPD, żółty liberałów z FDP, a zielony, jak się Państwo pewnie domyślają, to kolor partii zielonych. Wczoraj wieczorem zgasło jednak światło żółte, bo liberałowie opuścili koalicję. Stało się tak, gdy wywodzący się z socjaldemokracji kanclerz Olaf Scholz zdymisjonował z funkcji ministra finansów lidera liberałów Christiana Lindnera. Czułem, że muszę to zrobić, aby uniknąć szkód dla naszego kraju. Potrzebujemy rządu, który będzie działać i podejmować decyzje niezbędne dla naszego państwa. To dla mnie ważne. Próbowałem rozmawiać z liberałami, ale dymisja okazała się jedyną decyzją, która pozwoli nam uniknąć chaosu. Przyczyną sporów koalicji był budżet państwa, z którym w Niemczech są kłopoty od dłuższego czasu. Lindner forsował ustawy ograniczające wydatki socjalne i chciał, aby niemieckie państwo zacisnęło pasa. Scholz uważał zaś, że właśnie to pogrąży Niemcy w głębszym kryzysie. Lindnera nazwał małostkowym i stawiającym partyjny interes ponad interes społeczny. W praktyce poszło o tak zwany hamulec długu, czyli wpisany do konstytucji maksymalny dopuszczalny poziom zadłużenia państwa. Hamulec ten można jednak zwalniać, jeśli zajdą wyjątkowe okoliczności. Zdaniem Scholza zaszły, a zdaniem Lindnera... nie. Olaf Scholz udowodnił, że nie chce, aby Niemcy wróciły na ścieżkę wzrostu gospodarczego. Postawił mi w sprawie hamulca długu ultimatum. Nie mogłem temu ulec, bo złamałbym swoje przyrzeczenie. Kanclerz wyrzucił mnie więc z rządu. Miał przy tym pełną świadomość, że to będzie oznaczać koniec koalicji. Wolał jednak pchnąć Niemcy ku niepewności. Odgryzał się Scholzowi Lindner. W akcie protestu trzech innych ministrów desygnowanych do rządu przez liberałów też podało się do dymisji, a ich ugrupowanie opuściło rządową koalicję. Ale w gabinecie rządu pozostał desygnowany przez liberałów na ministra cyfryzacji i transportu Volker Wissing, który zapłacił za to odejściem z dotychczasowej partii. Swoją konferencję szybko zwołali też liderzy partii Zielonych, aby zapewnić, że oni w koalicji z socjaldemokratami pozostają. Rząd nie ma już jednak za sobą większości w Bundestagu, dlatego Scholz zapowiedział zwrócenie się do parlamentu o udzielenie mu wotum zaufania. Chciałby jednak takiego głosowania dopiero w połowie stycznia. Opozycyjna centroprawicowa CDU to wyśmiała i zażądała głosowania nad wotum zaufania dla rządu jeszcze w tym tygodniu. Koalicja świateł drogowych przeszła wczoraj do historii. Upadła, ponieważ od początku łączyła ze sobą zbyt różne partie. I teraz są tego skutki. Mówił lider CDU Friedrich Merz. Również prezydent Frank-Walter Steinmeier, choć niegdyś związany był z socjaldemokracją, zasugerował dziś, że dobrze byłoby przeprowadzić głosowanie nad wotum zaufania dla rządu jak najszybciej i zapewnił, że w razie porażki rządu jest gotowy rozpisać nowe wybory. Politolożka z Uniwersytetu Bundeswehry w Monachium, profesor Jasmin Riedl, podejrzewa jednak, że kanclerz Scholz będzie grał na zwłokę. To jest głęboki kryzys polityczny, ale nie jestem pewna, czy doprowadzi on do szybkiego upadku rządu i przedterminowych wyborów federalnych. Najwcześniej mogłyby się one odbyć w marcu, a więc zaledwie pół roku przed tym, jak wynikałoby to ze zwykłego kalendarza wyborczego. Scholz może więc zdecydować się na gabinet mniejszościowy. Na razie bowiem sondaże są bardzo nieprzychylne dla wszystkich tworzących rząd partii. Gdyby wybory odbyły się teraz, to najwięcej osób zagłosowałoby na opozycyjną centroprawicową CDU oraz na skrajnie prawicową Alternatywę dla Niemiec. Sytuacją w Niemczech zajął się Michał Strzałkowski. 26 minut po 16 to audycja popołudniowa w Trójce. Autopromocja. Czy zdrowie mężczyzn jest mniej istotne od zdrowia kobiet? Czy rzadziej słyszy się o nim w mediach? Dlaczego mężczyźni mniej chętnie się badają? Porozmawiajmy o tym. O zdrowiu mężczyzn, o kulturze, która wymaga bycia niezniszczalnym, o tym, jak sprawić, by mężczyźni chętniej dbali o własne zdrowie. Zapraszam. Michał Matus. Klub Trójki. Dziś tuż po 20. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czujesz power? To mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 55 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2599 z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Black Weeks w Media Expert.

Bezpieczeństwo i obronność to powinny być priorytety w nowym unijnym budżecie po 2027 roku, tak mówił kandydat Polski na komisarza Piotr Serafin podczas wysłuchania w Europarlamencie. To właśnie Polak jako przyszły komisarz do spraw budżetu będzie współautorem kolejnych wieloletnich wydatków wspólnoty. Piotr Serafin odpowiada na pytania europosłów. Wysłuchanie zaplanowano do 17:30. Chwilę przed jego zakończeniem połączymy się w naszej audycji z naszą korespondentką Beatą Płomecką. Pełny serwis Trójki o 17:00. A teraz czas na ekonomię. Marcin Jagiełowicz. Zakończyła się comiesięczna konferencja szefa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. Właściwie kilkanaście minut temu usłyszeliśmy m.in., że od połowy roku inflacja rośnie przede wszystkim z jednego powodu. Przyczyną tego odchylenia w górę inflacji jest częściowe odmrożenie cen energii i inne czynniki regulacyjne, nie czynniki związane z polityką pieniężną. Teraz otwarte pozostaje pytanie, co zrobi rząd z cenami energii w rachunkach od nowego roku. Ale bez względu na to, jaka ostatecznie zapadnie decyzja, NBP w swojej projekcji zakłada, że inflacja wróci w granicę celu inflacyjnego w 2026 roku. Jest memorandum w sprawie polsko-japońskiej współpracy przy budowie elektrowni jądrowej. Co oznacza ten dokument? To wyjaśniała w czasie konferencji Europower minister przemysłu Marzena Czarnecka. To jest memorandum, które ma wprowadzić japoński biznes, też japoński biznes nuklearny, do Polski w ten sposób, żeby nas wyedukować w tej materii, żeby nam pomóc polskim firmom. Rząd zakłada budowę dwóch elektrowni jądrowych. Jako partnera dla pierwszej elektrowni poprzedni rząd wskazał konsorcjum Westinghouse-Bechtel. Ma ona powstać w lokalizacji Lubiatowo-Kopalina na Pomorzu. Poprawia się sytuacja biznesowa Grupy Azoty, choć cały czas do ideału daleko. Zarząd przedstawił wyniki finansowe za trzeci kwartał tego roku. Strata netto zmniejszyła się o ponad 500 milionów złotych, chociaż spółka cały czas jest pod kreską ponad 200 milionów. Na wynikach ciąży cały czas choćby import tanich nawozów z Rosji i Białorusi, ale mimo to sytuacja poprawia się, mówił dziś prezes Grupy Azoty Adam Leszkiewicz. Musimy sobie uświadomić, że my jednocześnie zarządzamy organizacją, prowadzimy normalną działalność produkcyjną i biznesową, a jednocześnie restrukturyzujemy grupę i jednocześnie transformujemy ją do nowego modelu biznesowego. To się wszystko dzieje naraz. Dodajmy, że jest jeszcze druga strona tego medalu. W grupie kapitałowej cały czas trwają zwolnienia grupowe. Pracę straciło już 820 osób, a do końca roku grupa zamierza zwalniać kolejne osoby. Kończymy notowaniami walut. Złoty odrabia straty po wczorajszych ogromnych spadkach. Za franka płacimy teraz 4,58, za euro 4,32, za funta 5,19, dolar kosztuje 3,99, a WIG20 rośnie na pół godziny przed zamknięciem dzisiejszej sesji 3%. I jeszcze słowo o pogodzie. Zachmurzenie dziś duże, miejscami opady mrzawki lub słabe opady deszczu i skoro już po zachodzie słońca, to prosimy uważać na liczne mgły ograniczające widzialność poniżej 200 metrów. Od 3 stopni na północnym wschodzie, około 5 stopni w centrum do 10 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. 24 minuty pozostały do 17. Kamera obskura teraz w Trójce. Bardzo ciekawa deklaracja od Kamery Obskura. Lloyd, I'm ready to be heartbroken. Mówiłam tuż po 16, że będziemy dziś wracać do tematu. Oczywiście zainspirowani rozbiciem siatki pedofilskiej przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, do tematu niefrasobliwości, z jaką umieszczamy, czy niektórzy umieszczają zdjęcia swoich dzieci w internecie. Zrobić wszystko, proszę, jako stacja radiowa, jako nośnik wiedzy, żeby zwiększyć kary dla pedofilii. To jest coś okrutnego, co się dzieje w tej chwili. Kolejną siatkę rozbito wczoraj. Uważam, że każde wysyłanie zdjęć przez rodziców i kolegów, koleżanki, swoich kolegów z kolei i koleżanek w internet. Nie, tak nie powinno być, bo nosi wielkie niebezpieczeństwo. Nigdy dość tych ostrzeżeń, jak się okazuje. Dziękuję za ten telefon. 22 i 7 trójek. Do tego tematu wrócimy po 17. Teraz 20 minut pozostało do 17. Zapraszamy do trójki. I tak jak zapowiadałam, że nosimy się za Atlantyk. Oczywiście nie milkną komentarze po wtorkowych wyborach w Stanach Zjednoczonych. Amerykanie wybrali 47. prezydenta, a w drodze do Białego Domu jest korespondent Polskiego Radia w Waszyngtonie Marek Wałkuski. Dzień dobry, Marku. Witam serdecznie. Ja właśnie przekraczam 17. ulicę, wchodzę w aleję Pensylwanii, która jest w tej chwili częściowo zablokowana, dlatego że trwa budowa trybuny honorowej na inaugurację Donalda Trumpa 20 stycznia. A ja idę do Białego Domu na wystąpienie Joe Bidena po wyborach prezydenckich. To będzie takie przemówienie skierowane nie tylko do demokratów, ale generalnie do wszystkich Amerykanów dwa dni po tym, jak Donald Trump został prezydentem, elektem właściwie USA. To jak myślisz, czego można się spodziewać po tym dzisiejszym przemówieniu prezydenta Joe Bidena? Myślę, że będzie to przemówienie utrzymane w tonie, w jaki pojawił się już w rozmowie telefonicznej Bidena z Trumpem, bo wczoraj obaj rozmawiali. Będą gratulacje, będzie podkreślenie, że Ameryka jest demokracją, w związku z tym on zrobi wszystko, żeby doszło do sprawnego przekazania władzy nowej administracji. Biden wczoraj zaprosił Trumpa do Białego Domu na wizytę, czyli powrócił do tej tradycji, którą zresztą przerwał sam Donald Trump 4 lata temu. No i będzie prawdopodobnie apel o jedność Ameryki. To jest to, co się pojawiło także w rozmowie telefonicznej Kamali Harris z Donaldem Trumpem i w komunikacie prezydenta elekta, właśnie sztabu prezydenta elekta po tych rozmowach. Oczywiście będziemy z pewnością wracać już po tym przemówieniu Joe Bidena, które przypomnijmy o 11 czasu w Waszyngtonie się odbędzie. Natomiast ja chciałam jeszcze zapytać o najbliższe kroki, takie, które już zostały ogłoszone prezydenta elekta Donalda Trumpa, bo mówi się, że ma ogłosić przynajmniej część członków swojej administracji w najbliższym czasie. Ja nie wiem, czy nazwiska już konkretnych osób i konkretnych stanowisk padną, ale Trump już w czasie kampanii wyborczej zapowiedział, że JFK Jr. będzie odgrywał istotną rolę w kwestiach polityki zdrowotnej Stanów Zjednoczonych, co zresztą wywołało sporo kontrowersji, dlatego że JFK Jr. jest sceptykiem, jeśli chodzi o szczepionki. Elon Musk, to też była zapowiedź złożona wcześniej, jeszcze w czasie kampanii Donalda Trumpa, że weźmie go do swojego gabinetu albo do swojej administracji w jakiejś roli. Nie wiemy, czy to będzie oficjalne stanowisko, czy to będzie jakaś funkcja doradcza, po to, żeby na wzór Twittera doprowadził do oszczędności w swojej administracji. To, co dla nas najważniejsze, to są kwestie obsady stanowisk wokół prezydenta Trumpa, stanowisk związanych z bezpieczeństwem narodowym, czyli Departament Stanu, czyli szef amerykańskiej dyplomacji, a przede wszystkim doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego, bo to jest jednak w amerykańskiej polityce zagranicznej najważniejsza funkcja. Tutaj na razie nie ma żadnych przecieków, aczkolwiek mówi się o tym, że do administracji Trumpa może wejść Mark Rubio, senator, który ma bardzo twarde stanowisko wobec Rosji, ale także są spekulacje, że może powrócić do administracji Michael Flynn, którego z kolei zapamiętano jako tego, który siedział z Władimirem Putinem przy stole podczas 10. rocznicy Russia Today w Moskwie. Więc tak naprawdę musimy jeszcze poczekać. Musk i JFK Jr. na pewno jakąś rolę w administracji będą odgrywać. Co do reszty, to jeszcze musimy się uzbroić w cierpliwość. To dopiero początek tego procesu transformacji. Tak, słychać ten Waszyngton w tle twojej opowieści. Bardzo dziękuję za tę krótką relację dziś. Marek Wałkuski, korespondent Polskiego Radia w Waszyngtonie. Do usłyszenia, Marku. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Ja właśnie właśnie wchodzę do budki Secret Service, żeby przejść przez kontrolę. W takim razie w odpowiednim momencie zakończyliśmy tę rozmowę, ale oczywiście mogą się Państwo spodziewać relacji Marka Wałkuskiego z pewnością także już dzisiaj po wystąpieniu prezydenta Joe Bidena, które o 11, czyli o 17 polskiego czasu, a my teraz słuchamy piosenki z zestawu do głosowania na pierwszą trójkę. Listę przypojów Igo i Wiatr. Ona mówi, że wie, nie otwierać starych drzwi, nie obchodzą jej utarte ścieżki nowe odkrywa. Włosy łamie wiatr, ją porywa, daje sobie czas. Ona mówi, że musi dalej iść, nie rozwinie się nic tu wcale. Czy tu jest tyle tu, nie musi już oszczędzać słów. Ona mówi, że musi dalej iść, nie da rady biec. Kiedy masz przed sobą ścianę, nie powalisz jej, choćbyś góry zdobyła gorzka, to chwila. Przecież wiesz, bo ty tam byłaś, to mija. Daj sobie czas. Ona mówi, że musi dalej iść, nie rozwinie się nic tu wcale. Czy tu jest tyle tu, nie musi już oszczędzać słów. Ona mówi, że musi dalej iść. Nie dokonisz jej, ona leci z wiatrem w tyle nowych miejsc. Daje sobie czas. Ona mówi, że musi dalej iść, nie rozwinie się nic tu wcale. Jak to? Czy tu jest tyle tu, nie musi już oszczędzać słów. Ona mówi, że musi dalej. To Igo i Wiatr. Przypomnę, że zagłosować na pierwszą trójkę listę przebojów mogą Państwo z naszej strony trójka.polskieradio.pl. A teraz 13 minut do 17 i kolejny temat w popołudniówce trójki. O tak zwanych godzinach dostępności. To tylko raz w tygodniu ta godzina. Nauczyciele mają obowiązek dyżurowania w ramach tak zwanych właśnie godzin dostępności. Tę zasadę wprowadzono 2 lata temu. Chodziło o to, by uczniowie, zwłaszcza rodzice pewnie, mogli o stałej porze dnia i tygodnia spotkać się z nauczycielem i z nim porozmawiać, a w praktyce mało kto z tego korzysta. No i szkoły mają dość. W przygotowaniu jest petycja do Ministerstwa Edukacji Narodowej z prośbą o likwidację tego obowiązku. Dyrektor warszawskiej podstawówki numer 25, Tomasz Ziewiec, jak tylko wyjdzie na korytarz, nie może opędzić się od dzieci. Swoją otwartością sprawia, że dzieci w każdej chwili mogą przyjść i porozmawiać lub podzielić się troskami. Ja osobiście jestem zwolennikiem podejścia humanistycznego. Szkoła jako żywy organizm nie może być sformalizowana od początku do końca, bo człowiek nie jest sformalizowany od początku do końca. Oczywiście działamy w jakichś ramach. I dlatego również w tej szkole, bo taki jest obowiązek, stosuje się tak zwane godziny dostępności. Każda placówka edukacyjna w Polsce musi je zapewnić. To już jest drugi rok, kiedy o tym słyszę i słyszę o tym na zebraniach z rodzicami zawsze na początku roku. Nauczyciele podają godziny dostępności. Mówi Malwina Garbacz, mama trojga dzieci. Z reguły to są takie godziny, że jak ktoś pracuje, to ciężko mu jest w tym czasie podjechać do szkoły, żeby porozmawiać z nauczycielem, no bo to jest na przykład, nie wiem, niektórzy podają 13, 12.15 do 13.45. I w praktyce rodzice bardzo rzadko korzystają z takiej możliwości spotkania. A dzieci? Dzieci nierzadko nawet nie wiedzą o takim rozwiązaniu. No właśnie nie ma czegoś takiego. Nie ma. A jak coś chcecie od nauczyciela, to co robicie? Zazwyczaj idziemy do pokoju nauczycielskiego, pukamy i wtedy się rozmawia z nauczycielem, który jest. Jeżeli mamy jakiś problem, to musimy zgłosić to albo pani psycholog, albo to zgłosić swojej pani wychowawczyni. Dlatego nauczyciele chcą likwidacji tego obowiązku i szykują petycję do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Oczywiście my możemy to obejść w jakiś sposób i coś w tym czasie wykonać, ale z zapisu ministerialnego wynika, że mamy czekać. Tłumaczy Marta Badowska, autorka petycji i dyrektorka podstawówki nr 49 w Gdańsku. Rozpatrując to tak praktycznie i logicznie, nie ma to żadnego sensu. Tym bardziej, że od momentu, kiedy te godziny zostały wprowadzone, to w naszej placówce jedna osoba się zgłosiła w tym czasie, kiedy ta godzina dostępności rzeczywiście występowała. Same godziny dostępności nie są złym pomysłem. Natomiast w momencie, kiedy te godziny są sztywno ustalane, to jest to faktycznie fatalne. Kłopot polega na tym, że nauczyciel ma odpowiedni swój harmonogram pracy, uczniowie mają swój plan lekcji, rodzice mają swoje plany zawodowe i teraz trudno jest to wszystko zgrać w taki sposób, żeby miało to ręce i nogi. Ale zdania rodziców są już różne. Ja nigdy z godzin dostępności nie korzystałam. Nie wiem, czy korzystają inni rodzice. Godziny dostępności nauczyciela są bardzo pomocne i chciałbym, aby były dalej kontynuowane. Stwierdza Jakub Grygiel. Przede wszystkim jako rodzic trójki dzieci doceniam, że nie trzeba planować spotkania, nie trzeba prosić się nauczyciela o kontakt. Ale nauczyciele twardo obstają przy swoim. Mamy do dyspozycji dzienniki elektroniczne, mamy pocztę służbową, mamy zebrania z rodzicami, mamy różne narzędzia kontaktów webowych oraz oczywiście telefonicznych i tak naprawdę pracujemy w każdym momencie i z uczniem, i z rodzicem. Co na to MEN? W oficjalnym komunikacie przesłanym do trójki resort obiecuje rozpatrzyć petycję, ale jednocześnie podkreśla potrzebę sformalizowanego i usystematyzowanego kontaktu nauczyciela z dziećmi i rodzicami. Przepisy prawa nie zakazują wyznaczania godzin dostępności nauczyciela w trakcie tak zwanego okienka. Dyrektor szkoły, ustalając te godziny, powinien mieć jednak na uwadze, że powinny być one tak wyznaczone, aby było możliwe zrealizowanie celu tych godzin. To jest zapewnienie uczniom i ich rodzicom kontaktu z nauczycielem. Jaki więc ostatecznie będzie finał tej sprawy, na razie trudno wyrokować. 22 i 7 trójek i do Państwa pytanie, czy Państwo korzystają z godzin dostępności? A tematem zajął się Kuba Witkowski. 8 minut do 17 i do 17 zostawiamy Państwa z Arcade Fire, a potem oczywiście serwis trójki. Everything now, every space in your head.